sana canım efendim. Günahkar ümmete dua edensin, kurban olam sana canım efendim. Sultanımsın benim canım sultanım, aşkınla doludur benim her anım. Kurban olsun sana benim bu canım. Sultanımsın benim canım sultanım. Sultanımsın benim canım sultanım, aşkınla doludur benim her anım. Kurban olsun sana benim bu canım. Thank you. Ahmet'im, can Ahmet'im. Tutmaz oldu dizlerimiz Muhammed'im, can Ahmet'im. Muhammed ya Muhammed, sensiz ümmet Muhammed, can Muhammed, neredesin? Nur Muhammed, neredesin? Can Muhammed. Can Ahmet'im, ümmetim der, sever misin Muhammed'im, can Ahmet'im. Muhammed yar Muhammed, aciz kaldı sensiz ümmet. Yar Muhammed, aciz kaldı sensiz ümmet. Muhammed, can Muhammed, neredesin? Nur Muhammed, neredesin? Can Muhammed. Muhammed yar Muhammed, sensiz ümmet Muhammed, can Muhammed, neredesin? Nur Muhammed, neredesin? Can Muhammed, Nur Muhammed, can sana bağlayan büyük aşkın.

gidemedim, gelemedim. Trabzon'a yüz süremedim. Kavuşmaktı tek dileğim. Gelemedim Resul sana. Onun söyledikleri Söyledikleri insanlara faydalı. Onun söyledikleri insanlara faydalı. Gönül eşim